یاری زنانی که الان متمنان با خویان زیادتر بو سر رای اوی هیچ یاریشان نبرده توا و تیپا کل پیش کوتن دایا چون که گولیشان تو مار کرده بو لبرانبر تیپی بلنگ کن بلام ام یاری کل قراغ دریا که انجام دره برانبر بون یاری زنکان هیوایان ببردنوی چی زور هبو تا هزی چی دره چی هاتو وای کر تیپا که تیگوش کنه آیا تیپی کروان چی اکن لم کن؟ بله راست دکی کاتی که زور مال مسخره اینا نکان من بسر برد ایت کاتی که من نمام او بخویندن از دکیم بیز بین بلا مسخره اینا نکان من زور سخته اتوانی بی بی لای چپ لای راست ایت که زور جوانه دستکان خوش ها برای بری قطاب کن ازانیش تیشی جان بنوسی اما زور جوانه رامی اما اندانیش زور باشه بو ایما بلا توزیک زیاده روی اکاد ایما چیب کن لانه استا املیز یعنی یک سرکوتن من بدست نه ناوا اما تنها با بزداری کردن لیارکان بزداری مانا کرد ایو چی آلی ناو ریا ایست زیادر هاولی خو من بدین زور باشتر ابین من رازیم لگل اوی کتو ایست ایم هاولی برنو من بو قطاب خانه کمان بی چی؟ برنوی زمکا؟ ایم ایتی پیچی دوراو؟ ایست زیادر خو من من دوکین با اوی سرکوین لیارکان راست مشخه کمان زور استما بلام اما زور گرینگا او کاته ایست تیپک نتوانی پیمان بلای که ایو تیپیچی دوراوین هانی راست علی چون که تیپک من بم زور خراب نیا استر جیانی چه برچه من ماوا دی بابروین رازین دی بابروین با چی وستاو نیوا ها بگیره زور باش آری یارزانی دواتر یاریزانی تیپی کاروان مشخه کن روز ایک بیستر بین ده یاریزانه کن بردوان بین ایست از دوری بیا اما ایتیه ها اما نه گلچه که هم زور باشا ابی هم گلچه هم نمی تی بی ده ایست از نوری بینا شوید بکم پاریزی چی زور باشا جماره یک کپتن شاهو باشا زور باشا گل چه چک که کپتن شاهو من امزاری آشود اکم براستی تو زور باشی رامی براستی زور جوان برامی آفرین زور باشی رامی هم یاریزانه شرم نکات جماره ده بطل شوی نکی ابه هم یاریزانه ساکه چه بی براستی واد یاره زور لی هاتوه هم یاریزانه تیپی کاروانی برس کرده تا بدل نیاییو لید ابه موهانی ایو هرگیز نتوانن لگل من یاری بکن براستی لیدانه چی سیره؟ براستی لیدانه چی جوان بو اقدر وزانه اما فیر با براستی لیدانه چی زور جوان بو چون واد کتایی؟ لراستی دا من شوان مشق اکم بوی استاوه لیدانه کانو بهیزا چون که من به تنها شوانه مشق اکم ببی او اقدر بن شوان بنهینی؟ بله من لسالی پارو و مشقوره هنان اکم لسل لیدانی گول تی زیادتی شم لیا بم زوانه چاروان بین زور جوان بوهانی گر راستیش بی اما زور بیزا بردوان بی لسر ام لیدانانا براستی تو یرزان شی زور باشی هانی مامی توش اتوانی پش بامن پاسی لیار یکن ها اب توفه فیلی چی تی آیا ها تو کپتن شاهوی اتوانم سیاره کلی بکم کپتن بله چیت اولیم امیو خسر لگل بکم اتوان منده کاتت بگرم کپتن چیت اوی تیپی نوان ها تیپی نوان پالوانی قطاب خانه سرطا یکن ها تیپی نوان ای ام نوان جلی بوا بله بگو من جملی بوا تیپی نوان همو جامکانی کتابخانه کانی بو ماوی 3 سال سر یکتر بردوتو من ناوم مریوانا من راهنری تیپی نواندم بده یاریزان شی باش اگرم زورم پیویست پیتی من تازه ایون بینی جو مشخورا هناتان دکر بتایبتی تو زور چالاک بوی کاپتن ها های تو راچه بیت تیپ کم کاپتن ها من امرو تو بینی تو زور با باشی مشخد اکر آیا حزاکی ببیت یاریزانی تیپی نواند ها؟ تی تی؟ من بناو بانگیم داشر بدکم بو بینا هرچند بمینی تو لگل تیپکت بحرکت زیاد نکد هانی که هات تیپکم مشکو راهنانی چی زور زورت پی اکم تاکو اتکم مرادونی قطاب خانکان هانی ایو چی آلین ها؟ مرادونی قطاب خانکان؟ دای اکواشر بدکا باشه کورکم او کورکم اما حالا چی زور باشه با تو بای دعالی اکم بزودرین کاد برو تی تیپکه هانی باشه کورکم او حالا چی زور باشه کابتن مریوان زور اصا کم یمه تیپکه تا منیش رازیم هم خواردنه بگیره کابتن چی؟ پیش نیارکم رد اکی تو ها؟ سپاس بو ام پیش نیارد کابتن مریوان بلا من بم راده باش نیم کابتن دیاره تو نه توید لخول قطاب خانه کن یاریب کی ها؟ حز نکی؟ بله نزار حز اکم بش دار بم لخول که اما خونی منه بلا ام نتوان اما خونی همو من داله که کل توپی پی یاری اکا بلا ام تو اگر هر لطیبی کاروان مای تو اواهی تیوایه که دنیا رامی تیوا اواتی من اوه بش دار بم لخول قطاب خانه سرت دایه کن بلا ام لگل تیبی کاروان اما حلویستی چی جوانه رامی لدیهانی توپی پی اما زور سخت رامی لن زیهانه دوله هن یکه چون براون او یکتریان دوراون گرویست دلای براو بی پیویست یاری بو براو کام بکی بله رامی تو اما ازانی؟ بله من حزا کم لگل یار زانان تی بی کاروان باش داری بکم دل نیام تو پشی من ابی تو رامی بله اگر حتی بولم اوه یارمتید نادم شهانی رگت پی نادم هر چیز گولم نیتو مرب کهید استا آی بینی رامی استا بهرنی هینی کن پیشان ایم استا آی بینی بگرا استا شمد دادی مرادونی خطاب خانه کن نامی برم وقتاب خانه پیشم من لگال تی بیکی دریاری اکم دان کدوت سیاره. مثلا دیسا خونت بینی وا؟ ها بگر. تنها اما خونی چی خوش بو؟ حالی کی نخوش؟ حالی کی نخوش؟ رامی وره بزرگ خوگارین من هندش دیسا رو داد. پیمان بله. بو اکشی تو لاتی پکه ها هانی چی روی داره؟ هیچ وای چی گرینگ نیا من بیرم کرده و که های یاری کردن لگل تیپه چی دو رای وکو ایوا تنها کاد بسر بردن ها چی؟ تیپی دو راو؟ ایانی تو داود ناکر تیپه که من با دو راو بانگ نکین ها؟ دوی روشنی تو ایمه چی بکین ها؟ کابتن تو اتی واز لعواتکانی خون بهینم لبر تیپه چی دو رای وکو ایوا؟ تو اتوی بروی بروام تیپه تاکو ببی باستی ری قطاب خانه کن؟ بیم بله دی ها؟ اما راست هانی ها؟ راستی کتن اوه؟ بله آن دوائی لیه کردم منیش رویشتم بو تیپا کهان ای اولا من تی اگن هیت بیره کلانی تر نکردو هانی تو خواه پرستی هیو آتکانی ما تیشتا بله تو خواه پرستی استاس برو دروا تو عریزانی تیپی ناندی تو هاور ایمنی تو خواه پرستی خیره که برو دروا ایو رختا لمن نبی تو هاوریان اگر ها تو بوم به عریزانی چی براو بانجیش هرگیز ایولا بیر ناکم هاوریان کابتن مریوان چیت اوه ها؟ لارگه چی چنگره مشکوره هنان اکن واسه کم لم یارگه مشکب کم باشتر ابم دو چی علی کابتن بوسته استاد نسینم به یاریزان اکن امانه چند گورم؟ استای عریزانش تازه تم به اناسینم هانی، که ایج لطیبی کاروان هاتوه استاش مشکو راهنان لگل هانی بکن باسه کک بریوان، اوانه سور گورن من نتوانم یاریا لگل کم بو چوام لگل اکی کابتن امانه هر همیان لطمانی تون زگه لیانزه عریزانه بی که هر همیان لطمانی تون دی برو مشکی لگل بکن یاریزان یدگ؟ تو اترسی ها؟ ها هانی؟ اللي خوشا الارزم كابتن اي استاج برو مشقي على قلبك داي ام ادم من زور دل خوش مكالا قلوان ياري اكام تونك اوان لمن زور قراترين لقل اوش لقل اوانا ابن بيارزاني جي بناو بانك داي زيادر باخو ما عندو كام داي ياريزاني تازكا خيراكا داي خيراكا مالي كابتن چی؟ یاریزانی چی تیپی کاروان چو با تیپی نوان؟ کی او کسا؟ شاهوی یارانی پیم بلین دی کی او کسا؟ پیم بلین نه نه نه من نازم چی چو با ریزی تیپک یا کابتن لا چو لوانی رامی بید یا شاهو چو بید با تیپی نوان بلام تو نگم چوش توارو اداد باشا استا خوما چم بزنم چی بوا ها کابتن با چو یاروی کابتن دی خیراکن زیادر خودا ماندو کن دی خیراکن دی خیراکن زیادر گیرنگی ماماش خرکت هم دن دی من نتوانم لگلانه مشغوره هنان بکم دای یاری زنه ادگه کن استاج مشق بکن بسر لیدانی سر دای خیره کن هی امزارت زون تو بکن بوم نهال یه باشا یه گیش دیلیم دعوان لیه برده نکم من بیتوانم لیدانی سر اوه هانی نیه لطیپی کاروان ای بوچی مریوان گرین چی پی ایا شتگه او من تین آگم چی نیه نیا؟ هاهاهاها اوه سر سمهه ننا توپی بیه وکو باسکیبول لسر زوی نیا هایوشتنی توپ بم شویه نده تنها اگر کنیگ لطوپکا ها بود ده گیش دی؟ آیا تو این تست نکدو که هانی روشتو لطیپکا؟ آن سر هنگ؟ منش ارام بیانی اتان بین موا خواتان لگل هاو ریان خواد لگل ها زرزو سیکا ها ابی چی هم تو بینی رجو یشت بی ها لفیلا رزگار بوی من زو زنیم که هم توپا فیلی چیتی آیا واب زنیم هم توپا بال حل گره که حالی گرتی بو رامی آیا تو اما ازانید رامی ها دخیر زرزو تو اما چون ازانی توپا که رگه لگرتو بوم بایه منیش خورم نیا هر زو زانم بیکل که او توپا هانی شو تیلم توپا دا بوم باشا استاج لماش خوره هنانکان اوستین پیویسته لسر یاریزان تازکان یاریگه یکه باگ بکنه چی؟ اما پیویسته؟ تکایا کابتن من نتوانم زور مندو با پاکردون یاریگه منه تینه و تو نازایی من یاریزانه چی با توانم؟ باشا گردل نیای لخزگت لسه سه لیدانی سود ریگ اکوین اگر توانی لم سه لیدانه گولک تو مار بکید او رازیم ببیت یاریزانی سرچی لطیبکا من رازیم بلام اگر نتوانی تو مار بکی او در اکری لطیبکا تیگهشتی ها؟ استا ابی فیلونی هنیه کان بکار بینم باشا ابی سر کوم ها؟ ایلم شو تبی هزا بلام تو زور مشغه که او تو سید بسره اتوا ما چی گل نبو دیاره به حالا بریارم لسرد داوا دایی برو دایی و دیاره لیدانکانت شانس ایک بو با تو استاش برو لبر چاون با دایی خیر اکا زوکا برو هره استاب گره او با دی بکر دایی من افرد می من افرد می تازه من تیب کم آوران، اما تهانی، یاریزانی تیپی نوان چیه که هانی لیره ها؟ برو دارو لخطاب خاره که خیره کسو کدهی هانی، آی مشقه کانت باشه لگل تیپی نوان؟ من باشم، من زور باشم باشه، ابینم هیزو توانت که کرده توا، هانی باشه، ابی من بروم، مشقه راهنان ما هیا، خواتان لگل ما هست اکم هانی دلتنگه هانی تنیا دلتنگ دیاره آوران وابزانم وای رامی، هانی هر وقت خویتی وازی لبین بابر دوام بین لمسکور رای نانکان هانی پشگه بخن چون که او یمی بزیشت دی بابر دوام بین هیوادارم هانی لگل تیپکا باش بی زور بیزارم استانه اتوانم بگره ما تیپی کاروان وزگن روش با ما با تیپی نوان نبید برو مو مالو تا کاش بید پیچی خیوارا من تیپ کم هانی تر کرد ولی تیپکا؟ بله، تیپکم پیویسی به اجزانه چی بیکل چی وکو هانی نیه رامی، من دلنیم تو لدوای هانی آگرهید بله، وای، سر هنگ شوی نکت پیشم بم؟ دی، یلا چند دلتنگ دیاره؟ براستی هانی یاری تو بکی زور خوشه بید نبینی چون مشقه کرد بلان با چی اتوی یارمتیم ده ها؟ بخوام یاری کم خوش نوید اگر تیمی برم برم به هز نبید لسر تی یارمتیم بده اگر دیم بید رامی مال آوان رامی خواد لگم سپاس ها سپاس چید اوید رامی؟ هانی، از اکی دجی من یاری بکیت ها؟ دجی تو یاری بکم ها؟ نه، منو تو یاریش تو بی اکی زن که تو چی با تی بینوان تاک بزانم باشتر بویت ها؟ چی؟ منو تو بیگو یاری اکی هانی اگر تو برتوا، او من باور با بحرکانت اکم اگر نه من داو کاری اکمه، ابی جیبه چی بکی؟ چید اوید تو؟ هانی، اوکاد ابی بگره تو تی بکم هم باش ها؟ تو رازی هانی؟ دی خیراکن ورن دی رامی و هانی پیشی یک تری آریا کن خیراکن ورن چی؟ تو چی علی؟ باب روی من آمادم دی هانی دست ببکم را رامی لبار دو خیلی لواز داره. سوک هانی زور باز من لپارس گاری کردن لگول. باید آپیش بینی کم هانی سرکه. هر آبی گل تو مار کم. چون که او گل تو مار کردو. رامی تو هرگز پیش من نکهی. آبی لیلیان ده تو حالا نکم. هر آبی گل تو مار کم. به نفرت بی رامی هر چیز لیم نابی تو نه ها هانی هر ابی امزال تو پکل کرن مو دی هانی شد که بنام آدم امزاریان هر ابی تو پکل بگرم هانی لسر بالا نکد ماوی من نهل میاری زانه چو اکتوبر بچیتا تیپی نوان تکال ده دکم بگره و تیپی کاروان هانی من ازانم تو لگل تیپی نوان زور دل خوش نی بوی داول دو اکم تو بارو کری تو چو بکم آن هانی چی بلیم هانی لوانه سرمات بید اما سپاس کابتن سپاس سپاس براستی و زور باشد رامی کابتنی تیپی هلمد رکابری تیپی کاروانی کردو هیچ چاره چی نبو تنیا رازی بو نبید به هر حال برایوبری قتاب خانه ریگری کرلا تیپی کاروان یاری بکن چونکه اوان لگل مندالکانی تیپی هلمد بشر هاتبون اما رو داوی چی نخوش بو تیپی کاروان لالقی دهاتو زیادر اشنایی یاری کنده بن تا دیدار خواتن لگل